Some of you call me Willie Paul, Willie Pose. Some of you call me just Pose. Heaven material. I love those music. Yoni na mambo, nitato kwa mambo. Nataka sema mambo, kama Rambo. So Rambo ka, Rambo ka mambo. Mambo, mambo, mambo, mambo. Ufini njima girasi, hiyo siyo mambo. Bali ni jambo, na italeta mambo. Tonyesheni upendo, si Mungu alisema jichue na upendo. Siyo vita kama mama wa kambo. Wengine wajidai eti wamesoma sana. Waezi shirikiana na hao watu wajasoma. Wacha ni kushow, mbinguni kuna shughuli. Sote tukapika, hiyo tu ni mambo. Wacha ni kushow siri moja, huitaji ya watu kuingia heaven. Wacha ni kushow siri moja, huitaji digiri kuingia heaven. Wacha ni kushow siri moja, huitaji ya watu kuingia heaven. Wacha ni kushow siri moja, huitaji digiri kuingia heaven. Ukitenda mema ya atakuchukua bila uniform. Ikiwa na jambo we mtafute atakupa kama mbo. Wacha ni kushow siri moja, huitaji ya watu kuingia heaven. Wacha ni kushow siri moja, huitaji